Segona part, la factoria dels 80. The 80's Factory amb Rafael Corbí, només per tu. Hem gaudit de la música ballable a càrrec de Boule Noir i aquest Aimer d'Amour, una cançó cantada en francès, com heu pogut escoltar. Hi ha molts de ritmes que a nosaltres ens encanta el món de la música disco, en té de fantàstics. I a la factoria dels 80 recordem a Shalamar i aquesta cançó que duia el nom de Second Time Around. Escoltem-la plegats a la factoria dels 80. We'll be right back. Més música, més cançons. Era una peça fantàstica de Jenny Quartz, aquest Aladí a l'amor que ens acompanyaven. I què tal si altres cançons que voleu escoltar a la Factoria dels 80 també ens acompanyen? Estem d'enhorabona perquè avui també tindrem la música a través del nostre espai d'Alef. Ell és un dels bons temes de l'Italo Disco, com estem acostumats també a escoltar i a recordar. Check it up, es diu. Lights are low, shadows dancing written all across the wall. Music's playing so soft and slow. Rest of the world so far away and small. When we're slow dancing, swaying to the music. Slow dancing, just me and my girl. Slow dancing, swaying to the music. No one else in the whole. Seguim amb la factoria dels 80 família. Estem avui, però d'una manera meravellosa, compartint minuts amb gent com John Rivers, Slow Dancing, Swaying to the Music, i també amb Pop Music, que ens acompanyava amb una de les seves peces també de música disco. Sempre compartint, sempre estant al costat de gent com els Italian Boys, que ens servien fa un moment aquesta cançó que escoltàvem, el Midnight Girl, i el Brother Louie, un dels grans èxits de Modern Talking, també el tenim amb el nostre programa. Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy, easy. Girl, this game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie, I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Won't seem to live. shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Un dels grans èxits de Dolly Parton va ser protagonista també aquesta cançó d'una pel·lícula i nosaltres la recordàvem també en el dia d'avui a la factoria dels 80. Era el seu gran èxit 9 to 5, un dels èxits a les llistes de country però també a les llistes de pop. Va ser l'any 1980. Bobby Caldwell ens porta aquesta cançó, What You Won't Do For Love. Què no faries per amor? I said to find the love within. I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. For love, you've tried everything, but you won't give up. In my world, only you made me do for love what I would not do. Made me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Tot i que aquesta formació va aparèixer amb els dies de glòria del metal, de la música metal, del hard rock, la música de la banda va ser-se més famosa com un blues contemporani, i aquest estil de rock dur dels anys 70, que era una fusió entre diferents estils musicals, moltes vegades parlant de cançons d'amor, com aquesta que ens aportava Just Like a Love Song ara mateix. Ens queden pocs minuts per finalitzar el nostre espai de la Factoria dels 80. La recta final l'encarem en Rod Stewart i la seva cançó anomenada Passion. Somebody somewhere in the heat of the night, pretty dangerous, running out of patience. Tonight in the city, myself. I promised I'll wait for you, the midnight hour. I know you'll shine on through. I promised myself. Many of us out there. família, anem acabant. Passem, com diuen aquells, i ho deixem estar aquí, perquè ens aproximem a la darrera de les cançons que per al programa d'avui us tenim, us volem oferir. Acabem d'escoltar I Promise Myself, amb Nick Kamen, i altres cançons que ens acompanyaven, perquè no, que seguir que us han agradat, espero i desitjo, perquè si no la nostra feina hagués estat doncs, no tan bona com nosaltres haguéssim desitjat. Rod Stewart and Passion i la música de Gibson Brothers per acabar amb aquest Cuba, dels grans èxits de la música ballable. Les salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot per avui, aquí, a la Factoria dels 80. Adéu-siau.